Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Przed nami wtorek, 26 lutego. Od tym minęła piąta. Piąta. Trójkowy budzik. Zanosi się, zanosi, że będzie piękny, słoneczny dzień, ale się rozpada się i ale możliwe większe, no właśnie się przejaśnienia się większe możliwe. Pan synoptyk ma głos, bardzo prosimy. Bo tu się dzieje w pogodzie. Przeważający obszar kontynentu pod wpływem wyżu z nad Niemiec, jedynie krańce północne i wschodnia Europa w zasięgu niżów z frontami, no a Polska w zasięgu wyżu z centrami nad środkową i zachodnią Europą. Z północnego zachodu napłynie powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Takie to możliwe większe przejaśnienia, że na wschodzie i na południu popada deszcz. Mało tego, w górach śnieg. A wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, na wschodzie i południu porywisty, w Karpatach i Sudetach do 70 km

Być może Senat zajmie się też zmianami w ustawie o opłatach abonamentowych, a wprowadza ona mechanizm przyznawania rekompensaty z tytułu ubytku wpływów z opłat abonamentowych z lat 2018-19, a zgodnie z nowelizacją wyniesie ona 1 260 000 000 zł. Te środki zostaną przekazane wskazanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji mediom publicznym. Z zagranicy dziś w Brukseli kolejna próba przełamania impasu w sprawie Brexitu. Do belgijskiej stolicy przylatują przedstawiciele brytyjskich władz, by spotkać się z grupą unijnych negocjatorów. Tymczasem powraca sprawa możliwego opóźnienia wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Dziś w parlamencie brytyjskim oświadczenie premier May w sprawie Brexitu, potem debata, a jutro głosowanie w sprawie dalszych kroków. Europosłowie z Komisji Prawnej mają dziś zdecydować, czy akceptują ustalenia dotyczące reformy prawa autorskiego. Przypomnijmy, że zatwierdzili je już ambasadorowie z unijnych krajów, czy sprzeciwie 5 państw, w tym Polski. Chodzi o uzgodnienia negocjatorów z Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich. Kim Jong-un jest już w Hanoi. W środę i w czwartek w stolicy Wietnamu odbędzie się drugi szczyt przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Wieczorem przybędzie tam także amerykański prezydent Donald Trump. Najważniejsza część wizyty to rozmowy właśnie z Donaldem Trumpem o denuklearyzacji Korei Północnej. Amerykański prezydent oczekiwany jest w Hanoi wieczorem czasu lokalnego. Na miejscu jest już sekretarz stanu Mike Pompeo. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie polecamy Państwu i zapraszamy. Tymczasem 11 minut po godzinie 5. Czas goni, czas nagli, a my, zaglądając do muzycznego kalendarza, odnotowujemy ważną datę w historii muzyki, wspominając niezwykłego artystę, amerykańskiego piosenkarza, kompozytora, pianistę związanego z Britten Bluesem. Urodził się w 1928 roku, 91 lat temu. Zmarł w październiku 2017. Fats Domingo. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? My tears feel like rain. Is that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that shame. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Fats Domino w muzycznym trójkowym kalendarium na otwarcie dzisiejszego spotkania ze światem dat, ze światem muzyki. 14 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, który przynosi informację o tym, że nowym dyrektorem w Huawei Polska został Ryszard Hordyński. Za rządów PiS był on pełnomocnikiem ministra finansów do spraw IT i wiceprezesem spółki, która pracuje przy uszczelnianiu systemu VAT. Koncern, który główną kwaterę ma w Shenzhen, od jakiegoś czasu pozostaje w ogniu krytyki w wielu krajach na świecie. Wobec firmy padają oskarżenie o zbyt bliskie relacje z chińskimi władzami i uwikłanie we współpracę z tamtejszym wywiadem. Także w Polsce koncern znalazł się w ogniu afery szpiegowskiej. Kilka dni temu ABW zatrzymała dyrektora sprzedaży. Po tym wydarzeniu Huawei go zwolnił, ale cała sytuacja i tak nadszarpnęła relacje koncernu z polskimi władzami. Chińczycy chcą to zmienić, zatrudniając człowieka, który przez ostatnie 3 lata pracował dla administracji publicznej i spółek Skarbu Państwa. Huawei chce dotrzeć do premiera Morawieckiego, a szlaki przetrze nowy dyrektor. Tak tytułuje swój tekst dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu. O tym, że rośnie niewypłacalność w sektorze budowlanym, a koniunktura rządu szykuje olbrzymie inwestycje infrastrukturalne, jednak projekty, które będą realizowane, mogą nie uchronić branży przed kryzysem. W ostatnich tygodniach medialny szum przetoczył się nad pracami związanymi z przekopaniem Mierzei Wiślanej, a inwestycja wyceniana na około 1 mld zł zdaniem rządu ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury. W kolejce czekają jednak znacznie większe plany infrastrukturalne, jak choćby budowa ponad 20 nowych mostów w ramach programu Mosty Plus. To wstępna wartość inwestycji ponad 2 miliardy złotych. Rośnie niewypłacalność w sektorze budowlanym. Jednak to w dalszej części artykułu Pulsu Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że Ministerstwo Finansów łagodnieje. Przedsiębiorcy korzystnie rozliczą wydatki na samochód. Jak przypomniał dziennik, już prawie 2 miesiące obowiązują nowe, budzące wiele wątpliwości zasady rozliczania firmowych samochodów osobowych. Ministerstwo Finansów za kilka dni wyda w tej sprawie oficjalnie objaśnienie. Jak udało się ustalić w gazecie, przedsiębiorcy będą mogli wrzucić w koszty większe kwoty na zakup samochodów, także nabytych w poprzednich latach, a chodzi o przeniesienie limitu amortyzacji z 20 tysięcy euro do 150 tysięcy złotych. Wyższy limit obejmie także samochody nabyte przed 1 stycznia tego roku. Tak potwierdza Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Druga pozytywna informacja dotyczy rozliczenia składek na ubezpieczenie auta. Ministerstwo potwierdziło, że nie są one limitowane, tak jak inne wydatki na eksploatację samochodu osobowego. Od 1 stycznia podatkowym kosztem może być bowiem tylko część wydatków na używanie auta, które jest firmowym środkiem trwałym, ale przedsiębiorca używa go także prywatnie. W poprzednich latach firmy rozliczały 100% takich wydatków. Podobnie jest z autami leasingowanymi. Każdą fakturę za paliwo, mycie czy remont rozlicza się teraz w kosztach tylko w 75%. Fiskus polubił auta, tak tytułuje tekst dziś Rzeczpospolita. 3 tematy z 3 tytułów, oczywiście więcej z gazet w porannej audycji przed godziną 7. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 17 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu. Ależ perełki. Wspomnienie artystów, którzy cieszyli nas przez wiele lat swym talentem. Pozostały fantastyczne nagrania i te chwile spędzone właśnie przy ich muzyce. 87 lat temu urodził się amerykański muzyk, piosenkarz i aktor. Zmarł w roku 2003. Johnny Cash. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot, but I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Johnny Cash, w ubiegłym roku często prezentowany artysta, szczególnie w poniedziałki, a w naszym kąciku spotkań z muzyką country, to także dziś przed godziną szóstą. Johnny Cash, państwo podsumowują, między innymi pan Leszek. No po prostu muzyczne kalendarium. Trójka z dżemem, palce lizać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, tak, z dżemem. Kłania się nisko wszystkim pan Paweł z Łosic, jest z nami także pan Tomek z Płocka. Sygnał od pani Jasi. Piąta rano, wstaje w nie najlepszym humorze. Moje 35. urodziny, a tu pijama w mojej ukochanej trójki i widoki na cały dzień od razu lepsze. Dzięki od pani Jasi. Wszystkiego najlepszego z okazji okrągłych, fantastycznych urodzin. Pięknego rock'n'rollowego życia życzymy. Sygnał od pani Kingi z Lubelszczyzny. Bardzo dziękujemy za życzenie miłego dnia. Pan Grzesiek także pozdrawia. Pozdrawia z ciepłego Londynu, tuż przed wyjazdem do chłodnej Arktyki. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Wargan czeka. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy. Sygnały także od pani Kasi z Głogowa Małopolskiego, gdzie za oknem ciemno, ale ciepło. Truja z plusem dla pana synoptyka. No i przygotowania do gorących wydarzeń koncertowych. Tak, z pewnością o tym także będziemy mówić. Ważna informacja drogowa dla zmotoryzowanych jadących krajową czy ekspresową ósemką. Odcinek Zambrów-Białystok na wysokości miejscowości Kossaki-Borowe. To województwo podlaskie. Tam samochód ciężarowy wywrócił się na jezdni. Jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Z ósemką objazd do Zambrowa, dalej drogą krajową numer 63 przez Łomża i drogą numer 64 przez Jeżewo. Jeżewo stare do S8. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2-3 godzin. Prosimy państwa o szczególną ostrożność nie tylko na S8 w województwie podlaskim na odcinku Zambrów-Białystok na wysokości miejscowości Kossaki-Borowe. 22 minuty po godzinie 5. Wracamy do muzycznego kalendarza. Kolejne perełki, jak państwo mówią, no tak. I kolejne fantastyczne nagrania i wspomnienia. Tym bardziej, że to okazja do złożenia najlepszych życzeń urodzinowych. W 1953 roku urodził się Michael Bolton. Yeah. Amerykański wokalista, kompozytor, autor tekstów i aktor Michael Bolton kończy 66 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. 119 lat temu urodziła się Halina Konopacka, lekkoatletka, rekordzistka świata w rzucie dyskiem i pierwsza w historii polskiego sportu złota medalistka olimpijska z Amsterdamu z 1928 roku. Ponadto była poetką i malarką. Zmarła w 1989 roku. W 1913 urodził się Zdzisław Libera, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk literatury, badacz i popularyzator literatury oświecenia i pierwszej połowy XIX wieku. To właśnie on opracował antologię polskiej poezji XVIII i XIX wieku. Zmarł w 1998 roku. 92 lata temu Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie uznany za polski hymn państwowy. Dotychczas był tylko popularną pieśnią obok Bogu Rodzicy i Roty. W roku 1999 prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał akt ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Dziś 20. rocznica tego wydarzenia. A 18 lat temu został podpisany Traktat Nicejski, który wszedł w życie 1 lutego 2003 roku. Dokument ten reformował instytucje Unii Europejskiej oraz stworzył podstawy do poszerzenia jej o nowe państwa. To z kalendarza muzycznego uzupełniamy, oczywiście życząc wszystkiego dobrego. 48 lat kończy aktor, wokalista i gitarzystarec Rafał Olbrychski. Dzień odpływa, a ja z nim, a moje serce decyduje za mnie. Boisz się i myślisz, że stracisz mnie, ale ja już nie wiem, co to znaczy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Patrzę jak toniesz we łzach, uczę się twych słów na pamięć. Mówisz mi, nie martw się, ale ja umieram, gdy ty płaczesz. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Pozwól mi zbyt szybko wiem, wystarczy, że jesteśmy razem. Tak długo jak płyniemy gdzieś, odkrywamy nowe światy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Do pozdrowień i życzeń dołącza także pan Krzysztof z Łodzi. Swoje 3 grosze. Bardzo dziękujemy. Pani Kasia, Bielany Warszawskie, już obudzone. Tam truja z plusem. I ponoć z kalendarza świąt osobliwych dziś dzień pozdrawiania blondynki. Bardzo dziękujemy pani Kasiu. Odpozdrawiamy i z wszystkiego dobrego. Melduje się z poziomem obudzności 8 na 10 pan Andrzej Starnowa, ale przed utworem Boltona było jeszcze 6. Z pływackimi pozdrowieniami nasz budzikowy Phelps. Pan Andrzej, bardzo dziękujemy. To już jeszcze niecałe pół godziny dopiero pływalnie otwierają. A, jeszcze pan Stefan o tym, że dziś dzień wczesnego wstawania. Właściwie dzień jak co dzień. Ale to też nie lada wyczyn. Nie umniejszajmy tym, którzy raz na jakiś czas się zerwią, dajmy na to wcześniej, około 5:30 i słuchają prognozy pogody. O, tak się akurat składa. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Jak się przejaśni, że na wschodzie i południu popada deszcz, w górach sam śnieg, a wiatr północno-zachodni umiarkowany, nad morzem dość silny, na wschodzie i na południu porywisty, w Karpatach i Sudetach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i cieplej, coraz cieplej. Dziś najcieplej 11 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, 7-8 stopni w centralnej części kraju, zresztą około 8 w większości regionów. Za to najniższa temperatura dziś 5 stopni w Bieszczadach. Tak sobie pomyślałem, żeby tak rzucić wszystko i... Cały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy, ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi, księżyc nad okrytem, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielice, są sypia nas. To właśnie moje Bieszczady. To właśnie moje Bieszczady. Już, ale trzeba jeszcze do tej pływalni dojechać, dopowiada pan Andrzej. No tak też i bywa. Ale to, że niecałe... A nie, no jeszcze przeszła rozgrzewka, jeszcze przygotowania, a później być tym pierwszym. No, to rzeczywiście robi wrażenie. Bieszczady na słuchu. Bardzo pięknie pozdrawia pan Jakub. Starnowa nominalnie z Krosna, jak wiemy. Zaproszenie w Bieszczady. Ach, przepiękne, fantastyczne. To w muzycznym kalendarzu. A to dlatego, że oczywiście pamiętamy o najlepszych życzeniach urodzinowych, które kierujemy do Eugeniusza Siczki Olejarczyka, muzyka lidera KSU. On to kończy 58 lat. Wszystkiego dobrego. Za 23 minuty szósta, wracając do muzycznego kalendarza, och, będzie się działo i to okazja do tego, by zrobić głośniej, bowiem dziś 51 lat kończy Tim Comerford, amerykański muzyk, basista, kiedyś Rage Against the Machine, ale także pamiętamy jego talent słychać w Audioslave. Nowe kalendarium muzyczne. That song's gone funky. Nassau's gone so. We've got a doggone bin now. We're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel all right. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdos. People doing their own thing. They don't care about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's gone soul. And we're got a doggone beat now. We're gonna take care of business too. Listen to the drummer. Lay down his beat. Listen to the bass man. Play that same groovy beat. Attendez guitar. Give that soul some tune. Les organes aussi. Et les horns, oui, oui. Horns. Funky Nassau. Nassau funky. Alors, vous jouez, s'il vous plaît. New York, you know, has got a lot of soul, soul. And London town is too doggone cold, too cold. Hey, Nassau's got sunshine, and this you all know. Hey, but we all go funky. We got some soul too. Funky Nassau. Funky Nassau. Funky Nassau. Również bardzo. No i pan Andrzej informuje, że już obudność skoczyła do 10, ale to przed basenem, przed pływalnią, przed rozgrzewką. Tak to bywa, tak to bywa. Bracia Blues dali do rytmu. Pan Tomek informuje, że wczoraj niestety grypa górą, ale dziś już na nogach. Życzymy szybkiego powrotu do formy. Jeszcze pani Ania, najgorzej jak człowiek chciałby rzucić to wszystko, wyjechać w Bieszczady. Już jest, mieszka w Bieszczadach. Pozdrowienia ze Szczecina. To od pani Ani. Serdecznie kłaniamy się nisko. Przed momentem na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza amerykańska wokalistka soul hip-hop obdarzona charakterystycznym głosem Erykah Badu obchodzi urodziny, a tu w fantastycznym wykonaniu. No, gdyby tak wymieniać wszystkich artystów, którzy stanęli na tej scenie i zagrali, zaśpiewali wraz z dzisiejszą jubilatką, zabrakłoby czasu, a to czas już goni, bo to już za 14:06 i czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. 1981 roku Joe Ely, Teksańczyk o rodowodzie rock'n'rollowym, wydał album pod tytułem Masta Nota Gota Lota. To jest dziwna zbitka słów, ale Teksańczycy potrafią robić takie sztuki z językiem angielskim, a właściwie amerykańskim. To jest jego własna kompozycja i jak zabrzmi, przekonają się Państwo za chwilę. Everything's all right. I just must admit I got a lot of sleep last night. I was high flying down a riverside drive, rocking to the radio man alive. Stopping to the joint, bought a round of booze. Hot dog got a buzz in my shoes. Please understand me, everything's all right. I just must admit I got a lot of sleep last night. Writing you a letter, it's late in the night. Sitting in a cafe, honey, eating the pie. Telling you about where all I've been. Hot dog, I'm gone again. Please understand me, everything's all right. I just must have thought I got a lot of sleep last night. Now there's two kind of people in this big old town. That's the early to rise and the late to go down. I guess I better find a better way to stop the clock. Hot dog, a lot. Wspaniale chłopcy zagrali i właściwie trzeba wymienić tych muzyków głównych, czyli gitarzystów, bo Joe Ely gra na gitarze akustycznej i oczywiście śpiewa. I Ponty Bone, jego stary kolega, gra na akordeonie, ale najważniejsi są Jesse Jake Taylor na gitarze prowadzącej. On był kiedyś także w Mrągowie, kiedy już grał z Billy Joe Shaverem, ale Lloyd Maines, grający na gitarze stalowej, pedałowej, jest tutaj po prostu tak zwanym wymiataczem. On gra tak na gitarze hawajskiej, że po prostu rockowe gitary wysiadają. Lloyd Maines przy okazji współproducent wielu płyt, także tych zespołu Dixie Chicks, jest bardzo zasłużonym artystą, no a do Dixie Chicks trafił dlatego, że Natalie Maines, czyli jego córka, jest tam główną, czy właściwie była główną wokalistką. No to jeszcze jedna piosenka rockowa, Rock Me Baby, Joe Ely. Put your arms around me now, try your best to hold me. Love you, Patty, you know how. Hey, rock, give me my baby. Hey, rock like a hickory dickory dock. Rock by my baby. Up and down, around the block. Well, rock, give me my baby. Plant your kisses on my lips. Make me get furrowed. Drill me to my fingertips. Well, rock, give me my baby. Hey, rock like a hickory dickory dock. Rock by my baby. Up and down, around the block. Will I rock? Give me my baby. Mm-hmm. my bed. Well, rock a lock a hickory dickory dock, rock by my bed. Up and down around the bottom, well, rock me my bed. My baby, well, rock a like a diggity diggity dock, rock by my baby, up and down around the dock, well, rock me, my baby. Well, rock a like a diggity diggity dock, rock by my baby, up and down around the dock, well, rock me, my baby. Country rockowe granie lubimy. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku, ponownie jutro przed godziną 6. A wracając do kalendarza, pamiętamy, że dziś Małgorzata Szumowska, reżyser filmowa, scenarzystka i producent filmowy, obchodzi urodziny. Także 45 lat kończy Sebastian Loeb, francuski kierowca rajdowy, i nasz wierny słuchacz, pan Roman Skunowa, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wszystkiego, co najlepsze. Wtorek, 26 lutego, dziś Lutosławy, Aleksandra i Mirosława. Za 7 minut 6. Sary Boys już prawie na do usłyszenia dziś w Budziku. Pięknie dziękujemy za spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy. Halina Leszczyńska, Piotr Łoda i do jutra.